no jamba lo men so to e du me na men na wonja me men pemo yora na endo la mi e ni kamo mi bani kwani sana no mo ni na bodi pepe e kwana no lo e po ino pina mama na wo to e du me na men na wonja na men pemo yora na Bana kitila mbale mwa. Bana kitila mbale mwa.